Ayoko ng aminin sa aking sarili, parang nananaginip tuwing iisipin ako ay sa'yo. Ngunit hindi ka para sa akin. Naguguluhan ang aking isip at damdamin. Kausap mo lang gabi hanggang umaga, ngunit nang magkita parang hindi mo ko kilala. Ano ba ang gagawin sa ating dalawa? Bakit parang mag-isa? Inaanap panap ka sa aking pagtulog at pagising sa umaga. Di alam ang gagawin pag di kita kasama. Bakit parang sa'yo wala kong halaga? Inaanap panap ka sa aking pagtulog at pagising sa umaga. Di alam ang gagawin pag di kita kasama. Bakit parang sa'yo wala kong halaga? Pagod na inip, nakakahintay ko sa'yo. Nakahula kung ano ba ang laman ng isip mo. Nanadya ka ba? Bakit nananahimik ka? Panagutan mo naman ang aking nadarama. Kausap mo lang gabi hanggang umaga, ngunit nang magkita parang hindi mo ko kilala. Ano ba ang gagawin sa ating dalawa? Bakit parang mag-isa? Sa aking pagtulog at pagising sa umaga, di alam ang gagawin pag di kita kasama. Bakit parang sa'yo wala kong halaga? Hinahanap panap ka sa aking pagtulog at pagising sa umaga, di alam ang gagawin pag di kita kasama. Bakit parang sa'yo wala kong halaga? Pagtulog at pagising sa umaga, di alam ang gagawin pag di kita kasama. Bakit parang sa'yo wala kong halaga? Hinahanap-hanap ka sa aking pagtulog at pagising sa umaga, di alam ang gagawin pag